Goedemiddag allemaal. Omdat we langer moeten doorwerken, lopen er op sommige werkvloeren intussen meerdere generaties rond. Dat vraagt een andere manier van samenwerken, zegt generatie-expert Aart Bontekoning. Hij is zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Renate Kok. Personeel van VDL Netcar in Born in Limburg krijgt vandaag te horen of ze na 1 maart nog een baan heeft. Alle 2400 medewerkers zijn opgeroepen om naar de fabriek te komen. Toen duidelijk was dat het Duitse BMW geen auto's meer in Born zou produceren, kwam de fabriek in grote problemen. Eigenaar VDL hoopte nog op opdrachten van andere autobouwers, maar dat gebeurde niet. En daardoor komen nu opnieuw ruim 1900 mensen op straat te staan. Eind vorig jaar verloren ook al 1850 mensen hun baan bij Netcar. In de grote havens is vorig jaar bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Het is 9.000 kilo meer dan in 2022. Ook op de luchthavens werden duizenden kilo drugs meer aangetroffen dan een jaar eerder. De grootste vangsten werden gedaan in de havens van Rotterdam en Vlissingen. Hoofdofficier van Justitie Hugo Hillenaar vertelt over die extra maatregelen om meer drugs te kunnen onderscheppen. Dus we hebben meer strafrechtelijke onderzoeken gedraaid. Daarna zijn meer partijen gecontroleerd door de douane, wel zo'n 40%. En er zijn heel veel beveiligingsmaatregelen genomen. Er is een virtueel hek om de haven geplaatst, dus met camera's. Kunnen we veel beter detecteren, krijgen we die uithalers veel sneller in beeld. Daarnaast werd er gewerkt met een onderwater drone en met slimme camera's. Met behulp van een drone kon de douane drugsmokkelaars op een onderwaterscooter onderscheppen. Amstelveen kan toch gaan bouwen. Ruim 400 woningen zijn dat bij de studentencampus Uilenstede. Ruim 2 jaar geleden wilde de gemeente daar ook al 4000 woningen bouwen, waarvan 2500 studentenwoningen. Maar het Rijk zette daar toen een streep door, omdat die huizen pal onder de aanvliegroute van Schiphol komen te liggen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dat geen gezonde locatie om te wonen. De gemeente en de studenten verzetten zich fel tegen die afwijzing. Nu worden de regels toch aangepast, ook na druk van de Tweede Kamer. PVV-leider Wilders vindt het problematisch dat de Eerste Kamer de spreidingswet toch aanneemt. Gisteren werd duidelijk dat de spreidingswet het in de Eerste Kamer zal halen door steun van de VVD. De kwestie komt vandaag aan de orde bij de nieuwe ronde formatiebesprekingen. Defensie moet in de Hawija-zaak aantonen dat de Iraakse burgers die bij het Nederlandse bombardement daar omkwamen niet te voorzien waren. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag in een tussenvonnis. Pas als dat bewijs is aangeleverd, kan er een uitspraak worden gedaan over een mogelijke schadevergoeding. En de tijdelijke bescherming van derde landers uit Oekraïne houdt op, zo heeft de Raad van State bepaald. Het gaat om mensen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden en na het uitbreken van de oorlog naar Nederland vluchten. Na 4 maart moeten ze Nederland verlaten of asiel aanvragen. De brand in een parkeergarage van een appartementencomplex in Den Bosch is onder controle. Vanochtend werden 86 appartementen daar ontruimd nadat de brand was uitgebroken in de garage onder dat complex. Volgens Omroep Brabant begon die brand nadat een bestuurder onwel was geworden en in de garage met zijn auto op een muur was gebotst. Tientallen auto's gingen in vlammen op. Het vuur bereikte rond 11 uur ook een van de appartementen, maar ook die brand is inmiddels geblust. En het KNMI waarschuwt voor gladheid door de sneeuw. In het zuiden sneeuwt het nu. De NS zet uit voorzorg minder intercities in tussen Utrecht en Sittard. In Duitsland zijn door dat winterse weer honderden vluchten in Frankfurt en München geannuleerd. Ook zijn er treinen uitgevallen. In Luxemburg blijven uit voorzorg alle scholen dicht en worden mensen opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het weer in Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant dus sneeuw. En ook in het noorden is er kans op een winterse bui. In de rest van het land droog met af en toe zon. De temperatuur blijft rond het vriespunt. Morgen aan zee een enkele winterse bui, verder geregeld zon. En dan maximaal 5 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Goedemiddag. Die sneeuw, daar heeft het verkeer ook last van in het zuiden van Limburg. Met name op de N276 rijdt het op verschillende plaatsen langzaam. Ook op de N294. En op de A2 is een ongeluk gebeurd vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Eurmond vanaf Meersen 9 kilometer file met een uur vertraging. Want er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A20 gaat het al ietsje beter. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland nog een kwartier vertraging tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 8 kilometer file. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven, van Herman Koch, nu in de boekhandel. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Hey, heb jij het al gehoord? Vitae Pro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde Vitae Pro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitaepro.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van het Jodendom. Aard Bontekoning is in de villa. Hij is generatie-expert en hij zegt dat er op veel werkvloeren door de verschillende generaties anders moet worden samengewerkt. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2008. Toen overleed schaaklegende Bobby Fischer. En hoe de herdenken Nederlanders de Jodenvervolging na de Tweede Wereldoorlog? Historicus Frank van Vree heeft daar een boek over geschreven. Maar eerst bijles. Want het is voor sommige leerlingen misschien wel het laatste redmiddel om over te gaan, die bijles. Maar die bijlessen die zijn vaak alleen te betalen door ouders met genoeg geld. Het Monsieur Frenke College in Oosterhout in Noord-Brabant stopt vanaf de zomervakantie daarom de samenwerking met commerciële bijlesbureaus. Ik ga erover praten met de rector, Rob Schuurmans. Meneer Schuurmans, goedemiddag. Goedemiddag. En waarom stopt u die samenwerking? Ja, dat is echt een principieel besluit geweest. Eigenlijk komt het neer op wat u net al zei. Die bijlessen, die commerciële bijlesinstituten, die zijn voor sommige ouders goed te betalen en voor andere ouders niet. En dat betekent dat we door die te faciliteren bij ons op school meewerken aan kansenongelijkheid. En dat willen we niet. Nee, hoe faciliteerde u dat dan? Waar bestond die samenwerking uit? Ja, we gaven zo'n bijlesinstituut bij ons op school een ruimte waar ze geen huur voor hoefden te betalen. We maakten er ook reclame voor op onze website, in onze schoolgids en op ouderavonden. Ja, maar het is niet zo dat er een verbod op die bijlessen komt. Ik bedoel, als ouders dat willen, kunnen ze dat nog steeds doen. Alleen kan het niet meer binnen de school. Absoluut. Ik snap heel goed dat er een markt is voor deze bijlesinstituten. Helaas moet ik daar misschien wel aan toevoegen. Die bijlesinstituten zullen dus ook blijven bestaan. Maar wij werken er niet meer aan mee. Nee. U gaat nu, begrijp ik, zelf bijles aanbieden op school. Maar kan dat dan met alle lerarentekorten waar we steeds over horen? Nou, natuurlijk knelt dat. Wij doen al heel veel. Hè. Wij hebben, en ik denk elke school in Nederland, echt het streven om elke leerling te helpen. Waar die vastloopt. En dat betekent dat we extra hulplessen geven voor leerlingen die dat nodig hebben. We hebben verlengde lesdagen voor leerlingen die thuis geen rustige plek hebben. We leren leerlingen planvaardigheden. Ja, en op het moment dat we te weinig docenten hebben, dan komt dat natuurlijk allemaal onder druk te staan. Maar die bijlessen op school, zoals ze nu achter het bureau gepland zijn, die zijn dan voor iedereen toegankelijk? Die zijn voor iedereen toegankelijk en gratis. Ja, en zo hoort het ook. Ja. Want uiteindelijk is een school er ook bij gebaat, zeg maar, dat er goede resultaten worden gehaald. Ja, dat is natuurlijk zo. En wij vinden het ook onze opdracht dat leerlingen de resultaten halen die ze behoren te halen. En daarom vinden we dat wij daar vooral ook een rol in hebben te vervullen. En op het moment dat sommige leerlingen extra hulp kunnen krijgen en andere leerlingen niet, ja, dan vinden we dat oneerlijk en niet iets waar wij aan bij moeten dragen. Dank voor de toelichting. Rector Rob Schuurmans is dat van het Monsieur Frenke College in Oosterhout. Nieuws via de NOS dan. U hoorde het net al even. De tijdelijke bescherming van zogenoemde derde landers uit Oekraïne eindigt op 4 maart. Dat heeft de Raad van State bepaald. Contact met Carolus Gruters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. Het gaat om 2900 derde landers. Wat zijn dat dan voor mensen? We doelen hier op mensen die in Oekraïne waren ten tijde van de inval door Rusland en die geen Oekraïnse nationaliteit hebben en ook geen permanente verblijfsvergunning in Oekraïne. Dus een tijdelijke verblijfsvergunning bijvoorbeeld als student of als werknemer of iemand die al sinds jaar en dag een eigen bedrijf heeft en nooit de tijd of moeite heeft genomen om een op zich kostbare permanente verblijfsvergunning te kopen in Oekraïne. Ja, en tot nu toe was het zo dat zij eigenlijk dezelfde status hadden als Oekraïners hier in Nederland. En de Raad van State zegt nu dus op 4 maart eindigt die tijdelijke bescherming. Hoe kijkt u naar die uitspraak? Ja, het is een hele merkwaardige uitspraak. Ik heb hem nu al een paar keer herlezen en misschien dat ik hem niet goed begrijp. Maar wat ik lees is dat de staatssecretaris in de afgelopen 2 jaar een aantal keren op chaotische manier heeft gezegd: die derde landers, die wil ik die bescherming niet meer verlenen. Daar is tegen geprotesteerd, 1000 tot 2000 beroepszaken. En uiteindelijk zijn er in 12 afzonderlijke zaken door de rechtbank over die vraag gebogen. Mag dat? Mag de staatssecretaris dat doen? In hoger beroep zijn al die zaken gevoegd. En er is op 23 oktober een zitting geweest en vandaag de uitspraak. En de afdeling doet 2 dingen. Die geeft in eerste instantie antwoord op de gestelde vraag. En daarnaast, wonderlijk, als een soort konijn uit de hoge hoek, een uiterst pragmatisch antwoord op een niet gestelde vraag. Namelijk? De vraag is, nou, de vraag was, mag de staatssecretaris die bescherming beëindigen? Heeft hij daartoe de bevoegdheid? Nee, zegt de Raad heel duidelijk, dat hebben ze niet. Maar vervolgens zegt de afdeling, ja, maar de verlenging die in oktober is uitgesproken door Brussel, van maart 24, dat komt dus nog aan tot maart 25, geldt niet voor deze derde landers, maar de overige categorieën wel. En dan vraag je van, waarop is dit in vrezen allemaal gebaseerd? Nou, dan kijken ze naar een of andere voetnoot in een toelichting op een conceptvoorstel. Heel cryptisch. Waar dat wellicht misschien expliciet niet in zou staan. Maar in mijn idee is dit een soort politieke handreiking aan de staatssecretaris, waarvan de strekking is alsof de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gevraagd: is dit appeltaart? Nee, zegt de afdeling, maar geeft er aan toe, ja, maar de spinazie is in de aanbieding. Ja. Dat eerste deel van uw antwoord was nogal juridisch. Het laatste deel snap ik helemaal, van A tot Z. Wat kunnen die derde landers nu concreet doen eigenlijk? Nou, van hen wordt dus verwacht dat ze weten, of misschien te horen krijgen, dat per 4 maart 24, dus over 7 weken, hun verblijfsrecht eindigt, althans in Nederland. Ja. Dan kunnen ze vertrekken en dan gebruik maken van een soort van vertrektermijn. Of de staatssecretaris gaat ze expliciet aanzeggen van, u moet vooral vertrekken. 2 is dat ze voor het asielloket alsnog aankloppen, zeggen, ik wil uitdrukkelijk als asielzoeker in de procedure worden opgenomen, maar dat zal maar voor een handjevol van deze derde landers gelden. Of derde optie, vraag een reguliere verblijfsvergunning aan als bijvoorbeeld kennismigrant. Want nogal wat van de, zeker de mensen die aan het studeren waren in Oekraïne, werken momenteel bij bijvoorbeeld bij IT-bedrijven of als arts. Ja. En die zijn zeer gewild. En het is alleen de vraag of de IND erin slaagt om binnen zo'n korte tijd dat soort reguliere verblijfsaanvragen te beoordelen. Dank voor de uitleg. Carolus Gruters is dat, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. And all his desires to satisfy your longing. Goed hebben onthouden, ging het over Rita Coolidge, de Delta Lady. Joe Cocker was het. U luistert naar Villa VTV. De AOW-leeftijd die gaat dit jaar weer ietsjes omhoog. De trend is al langer dat we met z'n allen langer moeten doorwerken. En in de praktijk betekent het dat op de werkvloeren wel meerdere generaties met elkaar moeten samenwerken. Dus met hier en daar nog een babyboomer, veel millennials, aangevuld met een paar jongeren van de generatie Z. Ik ga erover praten met generatie-expert Aart Bontekoning. Goedemiddag. Goedemiddag. Boomer. Pas op. Nee, ja, dat is een geintje natuurlijk. U ziet er nog goed uit trouwens. Dank je. Ja. Dank je. Meerdere generaties doorgaans op een werkvloer. Welke van die generaties is dan het belangrijkst? Ja, dat klinkt een beetje plat. Allemaal. Maar een van de dingen die over het hoofd gezien wordt, is dat die oudste generatie zo belangrijk wordt. Want die groep 50-plussers stijgt de komende jaar, 20, 30 jaar. En de jongste generatie worden kleiner. Dus als je alleen maar jaagt op jongeren om de vacatures vervuld te krijgen, ja, dan kom je van koude kermis thuis. Het allerbelangrijkste is om dat arbeidstekort op te vangen, wat enorm gaat groeien, is om zoveel mogelijk die 50, 60, 70-plussers aan het werk te houden. Ja. Op een manier waar ze energie van krijgen, maar, want anders houd je het niet vol. Maar dan heb je dus inderdaad 50, 60, misschien wel 70-plussers ja, straks. Ja, dat verwacht ik. En dan een aanwas van jongeren, ja. En dat moet wel met elkaar werken. Ja, dat kan fantastisch. Ja? Ja, zeker. Dat gaat niet vanzelf. Maar je ziet het op sommige plekken ook fantastisch gaan. Jongeren vinden het super om met mensen samen te werken van 60, 70 jaar die passie voor een vak hebben bijvoorbeeld. Maar dan gaat het vanzelf. Waar ze een hoop van kunnen leren ook. Maar die oude collega's zeggen ook, ik kan ook veel van de jongeren leren. Dan staat het de twee kanten open en dan werkt het hartstikke goed. Maar als je als ervaren rot denkt van ja, wacht even, snotneus, ik weet het beter. Mm. Ja, dan is de lijn al een beetje gesloten, zou ik maar zeggen. Dat is wel natuurlijk een beetje het clichébeeld wat er is. Hè? De oude garde die denkt van nou, al die nieuwe wetse dingen, dat hoeft allemaal niet. En zeker die jongeren erbij. Nee, dat zijn verhalen. Is die niet waar, zegt u. Er zijn natuurlijk mensen die zo denken en zo kijken en die soms een beetje verzuurd zijn. En daar hebben ze zelf het meeste last van, overigens. Maar er zijn heel veel ervaren mensen. Als ik vraag wat vind je leuk aan de jongeren, zeggen ze die frisheid. Dat vind ik superleuk om mee te werken. Daar word ik ook jonger van, zou ik maar zeggen. Maar je hoort ook wel dat jongere generaties, die vindt ook het welzijn belangrijk. Hè? Natuurlijk, werk is één, maar ja. Die zeggen ook op momenten van nou, gewoon even niet nu. Ik wil gewoon nog even aan mezelf denken. Dat is bij de oude garde meer. Dat idee van de plicht roept en je moet er gewoon zijn. Ja, loyaal naar de organisatie. En jongeren zijn loyaal naar zichzelf, zou ik maar zeggen. En weet je wie dat zou geregeld hebben? hun ouders. Ja, ja. Die zeiden, zorg dat het werk leuk is en dat je er energie van krijgt enzovoort. En nu doen ze dat. En nu zijn er mensen die erover mopperen. Ja, ja, ja. Dan zeggen ze van, ja, wil je donderdagavond even overwerken? Dus ja, dan heb ik tennis. Tennis bijvoorbeeld. Of padel. Schermen. Of nou, dan zeg ik, god, is dat belangrijk? Ja, vind ik ook belangrijk, zeggen ze dan. Is het natuurlijk ook zo eigenlijk. Nou, ik denk dat zij goed aanvoelen dat ze nog heel lang zullen niet moeten blijven werken, maar dat het nodig is om, om goed te kunnen leven in Nederland. Een goede balans ook tussen het werk en... Ja, dat die balans. Ja. Als je nu al gaat werken op een manier waar je energie op verliest, dan ga je het niet langer volhouden. Dus die grens kunnen ze vaak wel behoorlijk goed bewaken. En sommige ervaren mensen, die zijn er wel jaloers op. Die zeggen, zij bewaken het goed. Ja. En ik zeg maar, ja. En wat je eerder natuurlijk ook al had, dat jongeren soms het idee hadden dat die ouderen hen in de weg zaten, ook qua carrièremogelijkheden. Ja, dat is totaal niet het geval meer. Dat was toen eigenlijk ook niet zo het geval. Jongeren denken ook niet aan carrière in de zin van stijgen op de ladder, maar meer aan ja, dat werkleven zinvol invullen, leuke dingen doen en soms totaal iets anders dan ze gedaan hebben. Dus die kijken heel anders aan tegen dat carrièrepad. Nou is, dat weet je ook de reden waarom wij hierover praten nu. In Frankrijk is een relatief jonge premier benoemd, hè? Gabriel Attal, 34 is hij. Ja. Dat heet dan een millennial, hè? Ja. Ja, en toch is dat maar een van de weinige echte voorbeelden, hè? Als we dan op dat niveau kijken. Ja, nou ja, in onze regering zitten ook een paar jonge mensen, hè? Van in de 30 en zo. Dus... Het zijn er weinigen, maar er is ook een misverstand. We denken, oh, een jonge premier, dat wordt frisse hap in Frankrijk. Nou geloof ik helemaal niks van. Dat geloof ik helemaal niet van. Hij wordt gewoon in het systeem geperst. Ik denk dat hij uitgekozen is door, en dat bedoel ik niet verkeerd, de zittende elite en denken, nou, dat is jong, dat is goed voor ons imago en zo. Dus laten we die maar premier maken of zoiets. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat vernieuwt. Want in essentie spelen... opvolgende generaties een hoofdrol in de evolutie van ons gedrag, van onze sociale ontwikkeling. Maar dat proces loopt niet vanzelf. Kijk maar naar de Tweede Kamer hier. Er zitten heel veel jonge mensen. Terwijl de waardering voor de politiek afneemt, omdat er veel veroudering ontstaat. Lange besluitvormingsprocessen, geen actie enzovoort. Het is natuurlijk ook in Frankrijk, een premier is daar wat anders dan in Nederland natuurlijk. Hè? Daar heeft de president natuurlijk uiteindelijk het voor te zeggen. Ja. Ja. Dus dat is ook nog zoiets. Maar goed, het feit is dat hij 34 is en toch op die plek zit. Ja. Nou ja, er zal een reden voor zijn. Ik denk dat het een tactische reden is. Laat er maar een jonge premier neerzetten. Dan, dat is goed voor ons imago. Schat ik in, hè? Dat weet ik niet. Maar... U komt op veel werkvloeren. Ook niet alleen in Nederland, ook in het buitenland wel gekeken. Wat zijn de verhalen dan over de dynamiek tussen ouderen en jongeren? De verhalen over de dynamiek? Nou, ik zeg het even heel kort. Ik heb een paar sessies gedaan met jongerennetwerken in Europa. En dan zie je dat de dynamiek tussen jongeren en de oudere garde, die manager zijn in bijvoorbeeld Spanje, Italië en Portugal, dat er angst is. Die doen hun mond dus niet open. Dus de jongeren op de werkvloer, die houden hun mond voor de ouderen, zou ik maar zeggen. In Brazilië heb ik ook onderzoek gedaan. Dan zie je dat de gat tussen de jongeren en die oudere generatie veel, veel groter is. Want we hebben... In vergelijking met Nederland. In vergelijking met Nederland. We verwachten dat Brazilië economisch enorm zal groeien. Maar als er geen open interactie is tussen de generaties, dan gaat het niet plaatsvinden. Want jongeren hebben ervaren mensen nodig die openstaan en steunen om die vernieuwingen teweeg te brengen in organisaties. Ja. Even na gisteravond, toen zat Johan Derksen toch voor sommigen het geweten van Nederland. Hè, die zegt af en toe wat andere mensen vooral denken. Ging ook over de mogelijke dynamiek dus tussen de generaties. Nou, laten we even luisteren wat hij zei. Ik vind dat jochie in Frankrijk... 34 jaar. Als ik even naar mezelf kijk, als je 34 bent, dan sta je qua levenservaring, sta je toch anders in het leven dan dat je 75 wordt. En kijk, je bent nog net zo gek, maar je bent wel wat wijzer qua levenservaring. Hoe oud was Rutte toen die begon? Het was ook een jong jochie. Ja. Maar dat kan wel als je een hele, hele goede groep wijze mannen om je heen heeft. Maar ik vind het een beetje jong. Dat heb ik ook een beetje tegen Jette tegen. Het is een beetje een kwajongen nog. Hè? Die alles leuk vindt en die alles op Facebook zet. Maar die niet de levenservaring heeft om wel overwogen. Maar hoe oud moet je zijn volgens jou dan? Nou, je moet wat vlieguren gemaakt hebben, hè? Ja, Johan Derksen, gisteravond. De aanleiding was ook die Franse premier natuurlijk. Ja. Hij zal niet de enige zijn op leeftijd die er zo over denkt. Nee, maar hij maakt wel een enorme denkfout. Want als je moet wachten tot Jetta levenservaring heeft, dan zou hij pas volop kunnen meedraaien als hij 50 of 60 is. Nou, ze kunnen nu meedraaien en die levenservaring kan je aanvullen. Dus wat Jetta nodig heeft, is inderdaad hele ervaren mensen om zich heen die hem aanvullen. Maar als het gaat om zijn grondhouding in de politiek, heeft hij wel iets verfrissends en vernieuwends. Ja, overigens vind ik een particuliere observatie van Derks in dit geval. Want volgens mij heeft Jet het volgens vriend en vijand in de verkiezingscampagne heel goed gedaan. Hij blijft behoorlijk overeind. Ja. Maar ik kan niet zeggen dat hij voluit vernieuwend werkt. Dus in de politiek zie ik ook wel, ik heb wat onderzoek gedaan daar. Er zijn ook bewegingen geweest die gewoon gestopt zijn. Omdat ze zeiden, het lukt ons niet, hè, 20ers bij elkaar. Maar het aanpassingsgedrag is behoorlijk sterk. Jongeren voelen zich afhankelijk van die partijen besturen. Gaat om de plek in de verkiezingslijst, zou ik maar zeggen. En dan krijg je vaak aanpassingsgedrag. Maar wat dat betreft is de politiek dus anders dan bijvoorbeeld gewoon bedrijven. Dus hoe zouden werkgevers de werkvloer moeten veranderen zodat eigenlijk alle generaties gelukkiger worden? En net andersom. Niet de werkvloer veranderen, nee. De frisheid van alle generaties benutten, dat kan je zo makkelijk onderzoeken. Waar krijgen jullie de meeste energie van? Dat is echt collectief aanwezig en te onderzoeken. En dat ondersteunen. Jongeren van nu zeggen van, ik heb geen baas of collega nog die voor mij nadenkt, die met me meedenkt. Dat is precies de omslag. Maar we zijn zo gewend om top-down te veranderen, dat die diepgewortelde verouderde gewoonte die eruit halen, is een klusje. Ja. Het is helemaal niet ingewikkeld, maar het vraagt een hele andere manier van denken. We hebben weer wat geleerd de afgelopen minuten. Hartelijk dank daarvoor. Graag gedaan. Aart Bontekoning, generatie-expert over de dynamiek tussen generaties op de werkvloer. Riam, dat is de artiestennaam van multi-instrumentalist en producer Elliot Erickson, komt uit Londen. Hij begon als bassist in allerlei bandjes, maar in 2019 raakte hij verslingerd aan de elektronische muziek. Hij mikte allerlei genres in een grote pot en begon daar flink in te roeren. En nou ja, om even een voorbeeld te horen, dit is zijn allernieuwste nummer, Reference. Baby, can't you hear my call? Schrijft Riam en Reference, dat is het liedje. Zometeen is het terug naar toen. Staan we stil bij het overlijden van Bobby Fischer op deze dag in 2008. NPO Radio 1. Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Renate Kok. Bij tientallen spoorwegovergangen in Nederland komen flitspalen om te voorkomen dat mensen oversteken bij rood licht. Eerder werd een proef gedaan bij twee overgangen, waarbij flitspalen direct beelden doorsturen van mensen die nog snel even oversteken wanneer dat eigenlijk niet meer mag. Die proef was zo succesvol dat de flitspalen nu bij 40 spoorwegovergangen komen te staan. Jordanië zegt dat een veldhospitaal van het Jordaanse leger in Gaza zwaar beschadigd is geraakt bij Israëlische aanvallen. Het hospitaal staat bij de stad Khan Yunis. Jordanië spreekt van een flagrante schending van het internationaal recht. Het aantal brieven dat door PostNL op tijd wordt bezorgd is de afgelopen maanden flink gedaald. In de laatste maanden van vorig jaar kwam 82% van de post op tijd aan. 1 op de 5 brieven wordt dus niet op tijd bezorgd. PostNL kan daarvoor een boete krijgen. En opleidingen op het gebied van kunstmatige intelligentie worden steeds populairder, blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad bij universiteiten en hogescholen. Vooral de Engelstalige opleidingen zijn gewild. AI is door ChatGPT in een stroomversnelling geraakt. Experts verwachten ook een grote verschuiving op de arbeidsmarkt. Nou, bij de AWB zit nog steeds een man van vlees en bloed al die schermen af te kijken of er ook ergens wat stil staat. Dennis, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Nou, in Zuid-Limburg rijdt het op heel veel wegen langzaam door de verse sneeuw die daar nu valt. Op de A2 bijvoorbeeld, van Maastricht naar Eindhoven. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Nou, het ongeluk is van de weg af, maar nu moeten ze nog gaan sneeuwruimen. Tussen knooppunt Kerensheide en Eurmond doe je er minstens een uur langer over. Er zijn 2 rijstroken dicht. Max. We gaan terug naar 17 januari 2008. Villa VDB. Op die dag overleed de Amerikaanse schaaklegende Bobby Fischer op 64-jarige leeftijd. De Amerikaan Bobby Fischer wordt beschouwd als de grootste schaker aller tijden. Fischer was zwart en wit. Geniaal als schaker, maar als mens achterdochtig en haatdragend. In 1972 schakelt hij zijn communistische vijanden uit door in Reykjavik Boris Spassky te verslaan. Na zijn wereldtitel raakte Fischer 20 jaar lang geen schaakstuk aan, tot 1992. Hij kreeg het aan de stok met de Amerikaanse autoriteiten toen hij een sportboycott van Servië doorbrak om daar te schaken, opnieuw tegen Spassky. En langzaam veranderde hij in een zonderlinge man met antisemitische en anti-Amerikaanse uitspraken. In 2004 werd hij aangehouden in Japan vanwege een fikse belastingschuld in Amerika. This was not an arrest. This was a kidnapping. It was all cooked up. En omdat IJsland hem wilde opnemen, ging hij daar naartoe en kreeg hij de IJslandse nationaliteit. En over Bobby Fischer ga ik praten met schaker, schrijver en presentator Hans Beum. Samen met Kees Jonkind schreef hij het boek Bobby Fischer, de dolende koning. Hans, welkom in de villa. Ja, de dolende koning. Mooie titel. Ja, hè? Hij is nog vertaald in het Engels bij Bedford. En toen was het The Wandering King. En dat is ook de dolende koning natuurlijk. Ja. Ja. De jonge Bobby Fischer, laten we daar eens mee beginnen. Laten we zeggen tot zijn 20ste. Wat voor jongen was het? Briljant en gefrustreerd. Het is hij trouwens de rest van zijn leven ook geweest. Dus dat was hij. Waar kwam dat vandaan? Zonder vader opgegroeid. Die moest achterblijven. Zijn vader en moeder kwamen uit Rusland. Hadden daar gestudeerd. En die vader mocht niet vanwege de communistische sympathie Amerika in. Dus die ging in Cuba. Verbleef in Cuba. In de buurt, dus hij is zonder vader opgegroeid met zijn zusje. En de schaaksport was zijn afleiding van alle problemen die hij had. En dan dat briljante, al heel snel werd duidelijk dat hij een wonderkind was. Ja, hij won op zijn 14e al het Amerikaans kampioenschap met een 100% score. En hij versloeg al grootmeesters, gerenommeerde grootmeesters, Robert Byrne. Die partijen zijn ook de hele wereld rondgegaan. En nog steeds zie je ze terugkomen in YouTube-filmpjes. Van hoe briljant dat wel niet was. Dus dat was hij al heel snel. En ook dat is die rest van zijn leven gebleven. Ja. We moeten snel denken naar 1972. Dat is een van zijn finest moments geweest, mag je wel zeggen. Het eerste wereldkampioenschap. Even de setting, Reykjavik. Ja, Reykjavik, ik was erbij. Het was geweldig. En het was in de tijd van de Koude Oorlog. Dus dat Rusland-Amerika. Hij speelde tegen de Rus Boris Spassky. En iedereen vond hem favoriet. Dat was hij ook. Maar die eerste twee partijen, na twee partijen stond hij met 2-0 achter. Omdat bij de eerste partij protesteerde hij tegen de filmopnames van de filmmaker Fox. Die had een apart dealtje gesloten met de IJslandse overheid. En op die manier konden ze ook aan het geld komen om die match te bekostigen. Maar goed, er was Fischer buiten gelaten en dat accepteerde hij niet. Dus na die eerste partij liep hij ook weg. Hij is weer teruggevlogen naar Amerika. Tweede partij kwam hij niet opdagen. En toen moest onze Max Euwe, de ex-wereldkampioen die FIDE-president was, die moest toen wel, vanwege alle omstandigheden, gewoon die partij officieel verloren verklaren. Dus stond hij met 2-0 achter, wat op zich in een WK-match een ongelofelijke achterstand is. En niemand had verwacht dat hij terug zou komen. Maar Euwe heeft bemiddeld om hem toch weer naar Reykjavik te krijgen. Tuurlijk. Ja. Nou ja, iedereen. Ja. De hele schaakwereld zat natuurlijk te wachten op zo'n briljante schaker. En dan kreeg hij geen match. Dat kon helemaal niet. Maar omdat hij met 2-0 achter stond, was het toch een beetje de vraag. Ja, doet hij het? En toen hebben ze heel veel van zijn eisen ingewilligd. Fox die kreeg geen gelegenheid meer om te filmen. En de kinderen mochten niet in de speelzaal zijn. En de dames mochten geen naaldhakken dragen. Want dat irriteerde hem ook op die houten vloer daar. En allemaal van dat soort eisen, die had hij nou eenmaal. En daar zat altijd wel iets van logica in. Hè. Ze leken krankzinnig, maar er zat iets van logica in, altijd. Maar hij hervatte met 2-0 achterstand. En, ja, verpletterde hem gewoon. Ja, ja. Verpletterde gewoon Spassky. Dus hij was ook veel beter. En dat was gewoon een genot om die partijen te volgen en te zien en erbij te zijn. En het mooie was van die Koude Oorlog, dat in dat schaakkamp daar, catacombes in die zaal, waar de journalisten zaten en ook alle secondanten van zowel Amerika als Rusland. Dat schaken, dat verbroederde wel natuurlijk. Dus ze zaten daar onderling met gewoon de Amerikanen en de Russen. En dat was leuk om dat te zien. Die zaten gewoon te analyseren hoe die partijen gingen. En dan, nou ja, dat bleek ook hoe briljant Fischer wel niet was. Dus, hoe waren die twee met elkaar eigenlijk, die Spassky en Fischer? Nou, Spassky heeft zelfs na een van de partijen, ik geloof de 13e partij, speelde Fischer zo briljant. Toen heeft Spassky nog geapplaudisseerd. Samen met het publiek. Dus kun je nagaan, dat komt natuurlijk niet vaak voor. En dat is overigens ook de reden. Ze hebben elkaar altijd, zijn ze elkaar blijven respecteren en met respect over elkaar gesproken. En dat is ook de reden dat Fischer heeft, nadat hij wereldkampioen werd, nooit meer een zet gedaan, officieel. Maar hij heeft wel een onofficiële match gespeeld met Spassky, een soort hermatch. 20 jaar later, in 1992, in een land dat in oorlog was, ja, in Joegoslavië. Dat hoorden we net, in Servië. Ja. En dat was de reden dat ook de VN die zei, je mag helemaal niet spelen hier. En Amerika vond dat ook. Je kunt niet spelen in een land dat in oorlog is. En Fischer zei, ik lap dat allemaal aan mijn laars. Wat heb ik nou met jullie te maken? Dus die speelde wel. En die won weer van Spassky, daar niet van. En die speelde ook die eerste partij, die allereerste partij. Dus dat was een prachtige partij ook. Triplering van een zware stuk op de A-lijn. Prachtige partij. Maar toen dachten we ook, hoe is het mogelijk dat iemand na 20 jaar geen partij en dan zo weer kan spelen? Overigens, daarna zakte hij wat in, hoor, in die match. Maar hij won weer, volledig overtuigend. Maar dat was wel de reden dat hij niet meer terug kon naar Amerika. En toen ging hij zwerven. En toen werd hij dus een wandering king. Toen werd hij dus een dolende koning. Ja, ja, ja. Want hij mocht niet meer terug naar Amerika. Toen is hij een tijdje in Hongarije gebleven, bij de familie Polgar. En hij is een tijdje ook een schaakfamilie? Ja, een schaakfamilie. Ja. Een tijdje in Japan geweest, een tijdje hier, her en der. Door dat wereldkampioenschap was hij wel flink loaded geworden, toch? Hij heeft aardig wat geld verdiend. Ja, maar dat is ook wel weer grappig. Fischer is eigenlijk de man. Kijk, en dat is ook waarom we zoveel waardering en respect voor Fischer moeten hebben. Die heeft het hele professionalisme eigenlijk ingebracht in de schaaksport. Want die weigerde te spelen als er niet goede condities waren. Als hij niet in een goed hotel zat, als hij niet een goede stoel had, of als die stukken niet goed waren. Dus die zei van, we moeten dat upgraden. En daar heeft de hele schaakgemeenschap van geprofiteerd. Sinds Fischer, ja, wij natuurlijk ook, Jan Timmel en ik. Mm. Want sindsdien kregen we ook startgelden en begon het ineens een beetje professioneler te worden. Ja. En die hele fase daarvoor, ja, was het een beetje amateuristisch. Ja. Met dank aan Fischer dat. Maar ja, dan is hij toch wel Op een gegeven moment even, nou ja, je mag toch wel zeggen, een beetje de weg kwijt. Met al zijn rare uitspraken, zijn rare gedrag. Volledig. Volledig. Je kunt eigenlijk stellen dat tot en met 72, dat hij nog schaakte, was de schaaksport niet alleen zijn bron van inkomen, maar was ook zijn redding, psychisch. Want je moet natuurlijk met schaken, je hebt afspraken, je hebt een hotel, je hebt een tegenstander, je moet op een bepaalde tijd in de toernooizaal zijn. Dus je hebt regels, je hebt condities waar je aan moet houden. Toen hij het schaken verliet en zei van, ik ben nu wereldkampioen, er is voor mij niks meer te bewijzen. He, er is, ik speel alleen nog maar als er een intergalactische kampioenschap nakomt. Maar ik speel niet meer in de wereld, want ik ben gewoon de beste. Dus wie heeft het recht om met mij te spelen? Zo stelde hij zich op. Dus dat was zijn manier. Maar ja, toen sloeg die latente gekte die hij eigenlijk vanaf zijn jeugd al gehad had, kon toen vrijelijk doorslaan. Omdat hij dus die structuur kwijt was in zijn leven. Ja. Ik denk dat het zo een beetje gegaan. Want ja, hij heeft overal langs gezorven. Nou, dat heb je ook verteld al. Complottheorie, antisemitisme, alles. Ja, alles sloeg door toen. Ja. Wat in feite toch er altijd al was. Maar, en overal zat een argument in, hè, een reden in. Fischer heeft nooit iets gedaan zonder logica. Het feit dat hij paranoia was, was niet voor niks. Want achteraf is gebleken door de FBI, die papieren zijn ook vrijgekomen in 2000. En daar gaat onder andere ook het boek van Kees Jonkind en mij over. De FBI die kwam toen met de papieren vrij. Dat ze hem ook gecontroleerd, zijn moeder, de post hebben opengemaakt en hebben gekeken hebben, omdat zijn vader dus uit communistisch Rusland kwam. En dat was ook zo. Dus de FBI heeft het ook toegegeven. Dus, en hij heeft het altijd gevoeld van hoe kan dat nou? En zijn moeder moest elke keer van baantje veranderen, want dan moest ze weer weg en hij moest weer verhuizen. En hij dacht van hoe kan. En hij voelde. Hij voelde kennelijk een soort van FBI-achtige lichaam in zijn leven. Maar kon er de vinger niet op leggen als jongetje. En achteraf bleek dus dat het ook zo was. Ja. Top 3, beste schakers alle tijden. Waar staat Fischer? Ja, die komt zeker bij die top 3. Maar het is moeilijk om verschillende tijden met elkaar te vergelijken. Moet je eigenlijk niet willen. Maar als je me met een pistool op de borst vraagt, noem dan de top 3, dan is zeker. Dan kijk ik ook naar de duur, de lengte van iemand dat iemand geregeerd heeft. En dan zou ik zeggen, nou, Carlsen behoort zeker tot die 3. Kasparov ook. Ja. Karpov ook wel, een beetje lichtelijk, net een schaduwtje achter Kasparov. En dan Fischer. Ja, dat zijn toch wel de echte grote kampioenen. Ja. Ja. Dank, Hans Beum. Het ging over schaakfenomeen Bobby Fischer, die vandaag 16 jaar geleden op 64-jarige leeftijd overleed. En dit is een nummer 1 hit uit 2008. Mark Ronson was de man met het plan. De zangeres heet Amy Winehouse. Dit is Valerie. Just I come home, well, my body's Bronson en Amy Winehouse. Tot half vier. Villa VDB. Vanaf de terugkomst van Joodse Nederlanders uit de concentratiekampen tot aan het Nationaal Holocaustmuseum, dat binnenkort de deuren opent, hoe Nederland de Jodenvervolging herdenkt, dat is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Historicus Frank van Vree schreef er een boek over, dat heet Nederland en de herinnering aan de Jodenvervolging. Hartelijk welkom terug in de villa. Want we hebben al eens eerder gesproken, dat was in het kader van de februaristaking, hè, in Terug naar Toen, de rubriek die we net ook weer hebben gedaan. En toen kondigde u eigenlijk dit al aan, van ik ben bezig met een boek. Wat is er zo interessant eigenlijk aan die herdenkingscultuur in Nederland? Nou, daar valt een heleboel over te zeggen. Dat leidt ook tot een boek. Maar ik denk dat heel in het algemeen kun je zeggen dat in die 75 jaar die de manier waarop de Jodenvervolging wordt herdacht in Nederland ongelooflijk onherkenbaar is veranderd. Van de eerste 20 jaar, waarin er eigenlijk heel weinig aandacht was voor de specifieke karakter van die vervolging. Men herdacht Nederlandse slachtoffers. En dat de Joden daar een hele specifieke categorie vormden, daar was eigenlijk niet zoveel oog voor. Daar begint het. Maar is de verklaring daarvoor dat ze gewoon bezig waren met hun eigen oorlogs? Nee, het had ook een principiële kant. Okay. Er werd gezegd, wij herdenken geen specifieke groepen. Wij herdenken ook de Joden niet als een aparte groep. De nazi's deden dat. Die zetten de Joden apart. Dat doen wij niet. We herdenken Nederlandse slachtoffers. Dat is niet alleen in Nederland, zie je overal in Europa. Dat er voor het specifieke karakter heel weinig aandacht is. En dat verandert in Nederland in de jaren 60. Nederland is een van de eerste landen waar dat zo nadrukkelijk plaatsvindt. Met specifieke herdenkingen dan? Ja, de belangrijkste doorbraak is het boek van Jacques Presser in 1965. Ondergang, een tweedelig boek waarvan in een paar dagen tijd tienduizenden exemplaren werden verkocht. Alle kranten stonden ervoor van. En dat is eigenlijk een moment van bewustwording. Want hij schreef over zijn eigen... Hij beschreef echt een volledige geschiedenis van de eerste jaren tot de deportaties van de Jodenvervolging. En beschreef ook de medewerking, de collaboratie van Nederlandse instanties, van de politie. Dat was natuurlijk een enorme schok, bracht dat teweeg. Dat men eigenlijk toen pas zich in brede Nederland realiseerde wat er eigenlijk in de oorlog was gebeurd. En dat Nederland, de Nederlandse instanties daar niet helemaal onschuldig waren. Nee. Die actief hadden meegewerkt in een aantal opzichten. Ja. Dus arbeidsbureaus, politie. Exact. Ja. En vanaf dat moment krijg je inderdaad monumenten. Zoals het monument van Jan Wolkers, maar ook het prachtige monument in Groningen. Dat is voor eind jaren 60. En je ziet dan eigenlijk dat in Nederland, ja, dat een bijzondere plaats gaat innemen. En een steeds grotere plaats gaat innemen. Ja. Het is toch gek omdat eigenlijk wisten we dat ook wel, want dat kenden we ook uit de verhalen van de Joden die terugkwamen uit de concentratiekamp, dat ze eigenlijk helemaal geen warm welkom kregen hier in Nederland. Ja, dat is een beetje het beeld wat nu bestaat, maar het is veel veelzijdiger dan dat we nu zijn. Er zijn ook verhalen van mensen die heel warm werden onthaald. Maar er is wel, je kunt wel zeggen, dat geldt eigenlijk voor alle groepen, dat in de eerste jaren het vooral was van schouders eronder, niet te veel terugkijken, ook in de Joodse gemeenschap zelf. Laten we vooral vooruitkijken en laten we maar niet te lang stilstaan bij al die ellende van vroeger. Dus ja, het klopt. Met name de mensen die hun huis waren kwijtgeraakt, die daarvoor moesten procederen. Dat zijn heel onaangename geschiedenissen. Maar het beeld is wel, zeg maar, veel veelzijdiger dan ja. En dat gaat dus over die eerste jaren, dus vlak na de oorlog. U zegt al, in de jaren 60 kwam die omslag door dat boek van Presser. Opmerkelijk vond ik ook wel dat in de jaren 80 is het pas Holocaust gaan heten. Ja, die term Holocaust die kende men helemaal niet, in Europa niet. En pas met de Amerikaanse televisieserie in 1978 komt die term, een Amerikaanse term, maar ook alles wat erbij hoort, een hele cultuur, die waait over naar Europa. En eigenlijk vanaf dat moment zie je wat ik noem het ontstaan van een internationale herinneringscultuur rond de Holocaust, met overal dezelfde rituelen, dezelfde taalgebruik, dezelfde iconen. Anne Frank is daarvan een grote naam natuurlijk, maar ook Primo Levi. En dat zie je ook terug in Nederland in de naamgeving. De Auschwitz-herdenking heet nu Holocaust-herdenking. Dat de opneming van Nederland in die internationale herinneringscultuur, dat is iets van wat ze sinds de jaren 80 heeft voltrokken. Minder Nederlands dus, zeg maar, minder specifiek Nederlands. En meer internationaal, ja. Zoals het ook in andere landen wordt, wordt herdacht. En dan, laten we zeggen, de laatste jaren, als je zo in die knipper even in de jaren 80 maakt, dan zie je dat er ook veel meer dingen bij komen. Herdenkingsmomenten, herdenkingsmiddelen, zeg maar. Wat bedoel je precies? Bijvoorbeeld die Stolpersteiner, bedoel ik eigenlijk. Nee, dus aan de ene kant is het een hele internationale cultuur met politiek ook. Hè, al die regeringsleiders die daar op 27 januari eens in de 5 jaar allemaal komen. Maar het is ook heel erg van onderaf gevoed. En dat zie je bijvoorbeeld bij die Stolpersteiner. Waarvan zijn de steentjes die herinneren aan... Ja, die liggen in heel Europa. Meer dan 100.000, waarvan 10.000 in Nederland. En dat zijn kleine steentjes op plekken waar slachtoffers hebben gewoond of waar andere dingen zijn gebeurd. En dat zijn een soort burgermonumentjes, eigenlijk particuliere initiatieven. En dat geeft ook wel aan hoe levend die herinnering aan die vervolging eigenlijk nog is. Ja. En als we dan nu bij de actualiteit zijn, hè, de oorlog tussen Israël en Hamas. In hoeverre heeft dat invloed op hoe Nederlanders kijken naar de Jodenvervolging? Nou, ik denk dat het goed zou zijn eigenlijk om dat laat wel los van elkaar te zien. Het een gaat over de geschiedenis en daar zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. En ik denk dat we op geen enkele manier dat moeten laten aantasten, dat beeld. Maar het is natuurlijk wel zo dat de discussies over de oorlog in Gaza en de politiek van Hamas, maar ook van Israël, dat die natuurlijk ook bekeken worden vanuit die cultuur van nooit weer. Dat dit nooit meer mag gebeuren. En daar kun je eigenlijk twee conclusies uit trekken. Het is een beetje kort door de bocht, maar je kunt zeggen, daar kun je twee conclusies uit trekken. Het ene zeggen van nooit meer dat soort ellende, nooit meer zulke schendingen van mensenrechten. Nou, dat is een radicaal standpunt. Dat geldt dus voor iedereen. Ja. Maar daar kan je bijna niet tegen zijn. Nee, maar je kunt ook het meer begrijpen als nooit meer. Joodse slachtoffers. Ja. En dan krijg je, als je dat als startpunt neemt, krijg je een ander verhaal. En we zien eigenlijk dat, zagen we al in Israël zelf, hè, de mensenrechtenactivisten in Israël, die zeiden, nooit weer betekent voor iedereen, dat geldt dus ook voor onze Palestijnse burgers, dat geldt ook voor de Palestijnen. En daartegenover de nationalisten, die zeiden van nee, eigen volk eerst, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, die twee, die clash, die voltrekt zich nu wereldwijd. Maar ik denk dat we, dus aan de ene kant ontkom je er niet aan dat de Holocaust daarmee te maken heeft, herinnering aan de Holocaust. Aan de andere kant moeten we dat historische gebeurtenissen moeten we op geen enkele manier, bagatelliseren dat onder de tafel of een tapijt willen vegen. Interessant onderwerp. U hebt er een prachtig boek over geschreven. Nederland en de herinnering aan de Jodenvervolging, door historicus en schrijver Frank van Vree. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Nieuws snipper. En dan een nieuw snipper. U hoort een fragment, dat is eerder vandaag al eens te horen geweest hier op NPO Radio 1. Krijgt u zo meteen een vraag bij. Wie luistert weet meer. Zo werkt het hier. Het is een beetje een overhoring. Dit is het fragment waar het om gaat. Kijk, dan zie je hier een nokje. Wat is nou in godsnaam de werking van dat nokje? Nou, kom er maar eens achter. Mijn geheugen begint natuurlijk zo op sommige punten ook wat minder te worden. Het is van elke stap die ik gemaakt heb, foto maken, video maken, dat je na de hand tijdens de montage dat weer kon gebruiken om dat ding in elkaar te zetten. Ja, het is een fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. Ik had het ook even gemist, hoor, dit. Over wat voor apparaat praat de 81-jarige Piet in dit fragment? Ja, je moet het gehoord hebben vanochtend. Ik stond denk ik net even onder de douche of zo, ik weet het niet. Als u het weet, mag u nu bellen 0800-1101. Dus 0800-1101. Over welk apparaat praat hij? Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Peter. Hey, Peter. Hoi, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Had je het gehoord vanochtend? Een morsapparaat. Sorry? Morsapparaat. Ik versta het niet, hoor. Morsapparaat? Een morsapparaat. Ja, nee, dat klopt. Het apparaat komt uit 1878, werd gebruikt om berichten in morsecode te versturen. En Piet heeft er dus weer eentje aan de praat gekregen, begrijp ik. Vraag 2. De morsecode komt meestal in piepjes, maar uit wat voor tekens bestaat morse wanneer het op papier staat?

Goedemiddag allemaal. Ja, een rijskorrel heeft alles te maken met het verzet tegen de slavernij, ontdekte etnobotanicus Tinde van Andel in de binnenlanden van Suriname. Dat vraagt om uitleg. Zij is zo met het gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Renate Kok. De watertaxis in Rotterdam varen nog te vaak aan de verkeerde kant van de vaarroute. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Rijnmond. Uit vaargegevens blijkt dat de boten dagelijks hun eigen veiligheidsinstructies overtreden door tegen het verkeer in te gaan. Dat gebeurde ook in juli 2022 toen een watertaxi en een rondvaartboot op elkaar botsten. 6 mensen moesten toen uit het water worden gered in Rotterdam. Watertaxi Rotterdam herkent zich niet in de bevindingen, maar zegt wel voor strengere controle van schippers te zijn. Na afloop van het eerste overleg van vanmorgen vindt PVV-leider Wilders dat er nog steeds een groot probleem is nu de spreidingswet door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Vanochtend zei Wilders dat al voor de formatiegesprekken begonnen, maar ook daarna veranderde hij niet van mening. We hebben nog steeds een groot probleem. En dat is natuurlijk de spreidingswet waar wij niet van zijn gediend en ik denk een groot deel van Nederland niet. Maar ik hoop dat we eruit komen. En dat is wat ik ga natuurlijk niet zeggen over wat we bespreken of hebben besproken. Dat bent u van mij gewend en van mijn collega's. Maar ik hoop van harte dat we er de komende dagen uitkomen. Gisteren werd duidelijk dat de spreidingswet het in de Eerste Kamer gaat halen door steun van de VVD. In de Tweede Kamer stemde de VVD nog tegen. VVD-leider Jessel Gus zei vanochtend nogmaals dat ze liever had gezien dat er eerst afspraken waren gemaakt om die asielinstroom te beperken. Amstelveen kan toch zo'n 400 nieuwe woningen gaan bouwen bij de studentencampus Uilenstede. De gemeente had daar eerder ook al bouwplannen, maar het Rijk hield die tegen omdat de locatie pal onder de aanvliegroute van Schiphol ligt. Onder meer naar druk van de Tweede Kamer worden de regels nu toch aangepast. Bij 40 spoorwegovergangen komen flitspalen te staan. Die moeten voorkomen dat mensen bij rood licht toch nog even snel onder de slagbomen doorglippen. De beelden worden rechtstreeks doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau. En het aantal brieven dat door PostNL op tijd wordt bezorgd is de afgelopen maanden flink gedaald. In de laatste maanden van vorig jaar kwam 82% van de post op tijd aan. Volgens PostNL is dat het gevolg van personeelsgebrek, speelt vooral in het zuiden van het land en in de grote steden. De tijdelijke bescherming van derde landers uit Oekraïne houdt op 4 maart op. Na die datum hebben ze geen recht meer op een verblijf op basis van de Europese richtlijn tijdelijke bescherming. Dat heeft de Raad van State bepaald. Carolus Gruters is onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit. En hij vertelt wie er met die derde landers bedoeld worden. We doelen hier op mensen die in Oekraïne waren ten tijde van de inval door Rusland en die geen Oekraïnse nationaliteit hebben en ook geen permanente verblijfsvergunning in Oekraïne. Dus een tijdelijke verblijfsvergunning bijvoorbeeld als student of als werknemer of iemand die al sinds jaar en dag een eigen bedrijf heeft en nooit de tijd of moeite heeft genomen om een permanente verblijfsvergunning te kopen in Oekraïne. Ja, het gaat om ongeveer 3000 mensen. Na 4 maart moeten ze Nederland verlaten of asiel aanvragen. En op een rotonde bij Zelhem in de Achterhoek is vanochtend een babytje geboren in een auto. Zijn moeder was onderweg naar het ziekenhuis in Doetinchem, maar op 7 kilometer daar vandaan liet het jongetje niet meer op zich wachten. De auto werd aan de kant gezet en in het bijzijn van politieagenten is de vrouw bevallen. Haar moeder was er ook bij. Zij is verloskundige en kon haar dochter bijstaan. Volgens de politie maakt het jongetje het goed. Het weer in Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant sneeuwt het. Ook in het noorden enkele winterse buien. Elders blijft het op de meeste plekken droog. Temperatuur blijft rond het vriespunt. Morgen alleen langs de kust nog kans op een winterse bui. Verder geregeld zon en dan wordt het 0 tot 5 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. In Zuid-Limburg rijdt het verkeer op de meeste wegen langzaam door sneeuw. Dat merk je ook op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maastricht Centrum Noord en Eurmond heb je minstens een uur vertraging. Is dan ook een ongeluk gebeurd? Nou, dat is inmiddels van de weg af. Ze moeten nog sneeuw ruimen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht tussen Roermond-Oost en Knoppen het Vonderen doe je er een half uur langer over nu. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Verzet tegen een leven als tot slaaf gemaakt op een plantage in Suriname begon bij een rijskorrel. En die rijskorrel die vormde het mogelijke begin van een nieuw leven. Dat ontdekte etnobotanicus Tinde van Andel tijdens een onderzoek in de binnenlanden van Suriname. Zij vertelt daar morgen over tijdens de decoloniale dialogen op de Universiteit van Amsterdam. Maar u zit op de eerste rij, luisteraars van NPO Radio 1, want ze gaat het nu al hier in de villa doen. Mevrouw van Andel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een rijskorrel en dan die ontsnapping van een tot slaaf gemaakte. Wat is de relatie tussen die twee? Nou, al in het eind van de 17e eeuw, omstreeks 1690... toen Suriname nog maar net in handen was van de Nederlanders. En de eerste brute plantages werden opgericht en mensen slecht werden behandeld. En de eerste Afrikanen naar Suriname werden versleept. Toen zijn er ook al meteen mensen ontsnapt. En als je wil ontsnappen en overleven in het binnenland van Suriname, dan moet je je voedsel meenemen. En die verhalen gingen al de ronde dat er mannen en vrouwen zijn ontsnapt in die tijd. En dat ze in het binnenland succesvol hebben kunnen overleven. Door die rijskorrels mee te smokkelen, zou ik maar nou, even zeggen. Nou ja, mijn Surinaamse PhD-student Nicolas Pinas en ik hebben een stuk of 60, 70 vrouwen in het binnenland van Suriname en Frans-Guyana geïnterviewd. En ze kweken heel veel verschillende types rijst. En sommige daarvan, zeggen ze, die zijn door onze voorouders meegenomen tijdens hun vlucht van de slavernij. En men kon niet echt tassen meenemen, dus men heeft stiekem rijstkorrels in de haren gevlochten. En ook zaadjes van andere landbouwgewassen en zijn zo het Surinaamse oerwoud ingerend. Hoe deden ze dat dan? Op de plantages waren ook moestuinen om het eten voor de plantage-eigenaar en de tot slaafgemaakte daar te verbouwen. En daar was ook al heel vroeg in de geschiedenis van de kolonie Suriname, moet ik zeggen, werd er rijst verbouwd. En die rijst die was meegekomen als voedsel op de slavenschepen uit West-Afrika. En die vrouwen die moesten voor de voedselvoorziening zorgen, die moesten op die kostronden werken en ook het eten koken voor alle mensen. En die konden dus stiekem aan rijstkorrels komen en rijst in de schil, want dat kun je nog planten en zaaien. Maar om dat uiteindelijk in je haar te krijgen is ook nog wel een ding, lijkt me. Nou, die legende die bestond. En ik vroeg me af, is dat echt waar? Als ik rijst in mijn haar doet, valt het er meteen uit. Dus ik heb het eens een keer gevraagd. Aan een Maronvrouw, een nakomeling van tot slaafgemaakte, die de vrijheid opgezocht. En die zei, ja hoor, dat is heel makkelijk om rijst in je haren te vlechten. En ik had een zakje rijst, want ik was onderzoek aan het doen naar rijst. En toen heeft ze dat voor mij even handenvol rijst in het haar van de dochter gevlochten. En ze doet het erin en ze vlecht het dicht. En je ziet helemaal niks, en er valt helemaal niks uit. Ja, wat grappig. Ja. U kwam hierop, want je denkt van ja, dit moet al een algemeen bekend verhaal zijn, maar dat was dus helemaal niet zo. En u kwam op spoor door op de markt van Paramaribo een zakje zwarte rijstkorrels te kopen, begreep ik. Ja, in 2007-2008 deed ik onderzoek naar medicinale planten in Suriname. En ook een heleboel rituele planten voor winterrituelen, die horen daarbij. En toen kocht ik een keer op de markt een zakje met zwarte rijstkorrels. En ik dacht dat je maar één soort rijst had. De rijst die we in de supermarkt eten elke dag. Mm-hmm. Dat is Aziatische rijst, komt uit Azië. Maar deze rare zwarte korrels met een zwarte schil en een rode korrel, die liet ik aan iemand in Wageningen gezien. En die zei, heb je enig idee wat je nu hebt gevonden? Dit is Afrikaanse rijst. Er is dus ook rijst in Afrika gedomesticeerd. En die werd in Suriname wordt nog steeds geofferd aan de voorouders. En wordt in hele kleine zakjes op de markt verkocht. En ik wist eigenlijk helemaal niet van het bestaan van die rijst af. Nee. En ik begrijp dat veel van die rijstsoorten ook vrouwennamen hebben. Hè? Ja, nou, in het binnenland van Suriname kweken de Marons dus deze zwarte rijst, maar ook een heleboel Aziatische rijstsoorten. Maar die Aziatische rijst, die was al in de 16e eeuw in West-Afrika, want de Portugezen hebben dat meegenomen uit Azië. En die rijst, zowel de zwarte als de witte Aziatische, zijn op de slavenschepen meegekomen naar Suriname. Dat weten we niet precies wanneer. Maar opeens was hij in Suriname. En de vrouwen, De mannen zijn ontsnapt in het binnenland, maar de vrouwen van de Marons, dat zijn de landbouwers. Dus die hadden toegang tot eten op de plantage en waren ook van beroep landbouwer. Ja. Dus die hebben die rijst, zowel de zwarte als de witte, in hun haren gevlochten en zijn naar het binnenland gegaan. En er zijn heel veel verschillende Afrikanen in Suriname terechtgekomen. Dus sommige Afrikanen wisten helemaal niet wat rijst was, maar een heleboel mensen hadden elk hun eigen type rijst. Allemaal verschillende types uit verschillende West-Afrikaanse landen types rijst zijn binnengekomen. Dus er ontsnapte telkens kleine clubjes mensen, ja, kleine groepjes. En heel veel van die groepjes, daar waren vrouwen. En de rijst is vernoemd naar die vrouwen. Ja, ja. We hadden het net over dat invlechten. We hebben daar een klein stukje geluid van. Ja, gewoon even om te horen hoe dat dan ging. Want u hebt dat inderdaad gevraagd. Van, doe dat dan eens voor. Nou, laten we even luisteren. Ja, zo is het die mensen gelukt om de reis mee te nemen naar Suriname. Vanuit Afrika naar Suriname. Ja. En wie heeft je dat verteld, Edith? Hoe weet je dat? Mijn grootouders. Je grootouders? Ja. Het hoorde gewoon bij de opvoeding kennelijk, dit. Jazeker. Ja. Want ja, dingen die zo belangrijk zijn in je eigen identiteit, in je verleden, die moet je doorvertellen. En de geschiedenis van de Marons is een orale vertelcultuur. En dat is nauwelijks opgeschreven. Eigenlijk niet opgeschreven. Ja, dat lijkt me voor u ook nog lastig. Hè? Dus die oral history, zoals dat dan heet. Ja. Dus de geschiedenis die van mond op mond eigenlijk wordt overgedragen door de verhalen. En dan de botanie, waar u ook over gaat. Om dat aan elkaar te knopen. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, want elke plant heeft een verhaal. En je kunt wel alleen de plant verzamelen en dan niet luisteren naar mensen. Ik moet zeggen dat mijn voorgangers als biologen dat honderden jaren wel zo gedaan hebben. Maar ik vind het verhaal van de mensen achter die plant vind ik eigenlijk net zo interessant. En ik heb een goede PhD-student die Surinaam spreekt. Ik spreek zelf ook wel een beetje Sranatongo, maar de Marontalen zijn nogal extra moeilijk. Mm-hmm. Dus die legt ook die verhalen vast. En die mevrouw die u net hoorde, die werkt ook als tolk voor mij. Dus die legt mij ook precies uit wat mensen zeggen. En er zijn heel veel verhalen en liedjes over rijst en namen van vrouwen die dat mee hebben genomen. En sommige vrouwen, daar vinden we helemaal niks van terug in andere verhalen, in antropologische verhalen. Die leven alleen nog maar voort als rijstkorrel. Ja. En van andere vrouwen kunnen we natrekken. Wie waren het? Van welke plantage zijn ze ontsnapt? Hoe heten ze? En welke route hebben ze afgelegd? En sommige vrouwen die nu leven, weten gewoon nog precies, ja, die vrouw is toen met een kind op de rug de Saramacca-rivier overgezwommen en heeft aan de overkant een vuur gemaakt en in de as van het vuur heeft ze rijstkorreltjes gestrooid. Tot op die details is soms de geschiedenis nog levend in de hoofden van de mensen. En dan hebben we het over het jaar 1700. Ja. En zo is die rijstkorrel dus gekoppeld aan de ontsnapping van tot slaaf gemaakt. Interessant verhaal. Hartelijk dank daarvoor. U hoorde het verhaal van Tinde van Andel, etnobotanicus verbonden aan Naturalis. Your eyes and feel again. You can choose to let it go. Embrace the inescapable. Den Haag, direct was dat. Nieuws. Snipper. Ja, een snipper uit het nieuws. Eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. U hoort weer een fragment en daar krijgt u zo direct een vraag bij. Het is tijd, de hoogste tijd. En dat die belasting moet betalen, maar dan zul je zien dat zijn uitkering waarschijnlijk omhoog zal gaan. Ja. Iets meer dan mij dan? Ja, dat zou ik niet meer dan vanzelfsprekend vinden. Blauw bloed, blauwe envelop. Fragmenten uit de Spraakmakers vanochtend. Over wie gaat het hier? Nou, niet zo moeilijk, maar jij moet het maar net weten. Als u het weet, Villa VDB, @omroepmax.nl, dat is het mailadres. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij, dan kunnen we u terugbellen. Dus over wie ging het hier in dit fragment? Villa VDB, @omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. En dan nieuws via de NOS. U hoorde het net al. Schippers van watertaxis in Rotterdam die overtreden dagelijks hun eigen veiligheidsinstructies. Blijkt uit onderzoek van de NOS en Omroep Rijnmond. Aangeschoven is NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, welkom in de villa. Dankjewel. Ja, de eigen interne regels overtreden ze dus. Hoe zit dat? Ja, we hebben dat onderzocht naar aanleiding van het ongeluk waarbij in juli 2022 een watertaxi zonk nadat hij gebotst had met een rondvaartboot. En vandaag kwam de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met een kritisch rapport daarover, waarin onder meer staat dat de watertaxi de eigen vaarregels niet altijd goed naleeft. En mijn collega Jus Vervaart die is gaan kijken hoe die watertaxi, dat zijn die hele snelle zwarte en gele, hele wendbare speedboot. Iedereen die in Rotterdam is geweest heeft ze vast wel zien scheuren daar over de rivier. Hoe zij nu varen op die route waar toen dat ongeluk plaatsvond. En dat kun je zien met de locatiegegevens van schepen. Dat heet AIS. De site My Ship Tracking bijvoorbeeld. Daarmee kun je bijna live een schip volgen. Iedere 20 seconden geeft dat dan zijn positie door. En Juste, die is er heel handig mee, die heeft software geschreven waarmee hij die ritten in kaart brengt. Heeft hij een maand lang gedaan. En dan zie je allemaal paarse strepen op de kaart van de vaarroutes verschijnen. En die paarse strepen die laten zien dat minimaal bij 1 op de 3 vaarten de schipper niet, zoals de instructie voorschrijft, de vaarroute haaks oversteekt 2 keer om dan niet tegen het verkeer in te hoeven varen. Maar ze nemen de binnenbocht, dus tegen de vaarrichting in. En daardoor hebben ze onder meer minder goed zicht op andere schepen. Ja, dus ze gaan eigenlijk tegen het verkeer in. En waarom doen ze dat? Het is sneller, maar schippers zeiden ook tegen de onderzoekers van de onderzoeksraad dat ze het zelf veiliger vinden om zo te varen. Want ze kruisen dan minder andere schepen. Maar ja, de instructie zegt heel duidelijk dat het daar specifiek daar ook echt niet mag. En er is dus 1,5 jaar geleden een ongeluk precies daar gebeurt waarbij de opvarenden nog gered konden worden, maar wat ook heel anders had kunnen aflopen. Ja. En hoe reageren ze bij Watertaxi Rotterdam? Ja, ze zeggen dat ze nog nauwer moeten toezien op de vaarregels en de veiligheidsvoorschriften. Die moeten strikter worden nageleefd. En een woordvoerder zegt dat 37 schippers een berisping hebben gekregen en 2 zijn er geschorst. Zojuist kwamen ze nog met een nieuwe reactie waarin ze tegen ons zeiden dat hun eigen monitoring een ander beeld oplevert van hoe er nu gevaren wordt. Maar wij hebben die GPS gegeven vergeleken met filmbeelden van die plek. En daarin zie je dat het precies overeenkomt wat je ziet aan de GPS en op de film. En opvallend, nadat we ze gisteren met onze onderzoeksgegevens confronteerden voor wederhoor, zagen we op die GPS-gegevens dat van het een op het andere moment de watertaxi precies ging varen zoals het moest. Ah ja. Die 2 haakse bochten dus. Dat is dan ook weer te zien op die beelden dus. Dank voor de uitleg. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel. From now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Drop me a line stating point of view. Ik zit even net uit te rekenen, Sissy. Ik ben namelijk 64. Dat is, even kijken, dat is over 5 jaar in mijn geval. Hallo? Ik ben AOW-gerechtigd. Je bent al AOW-gerechtigd? Ja, ja. Oh, oké. Okay. Pas. Ja, ja, ja. Nou ja, het is niet te horen. Oh, heb ik een jeugdige stem. Ja. Sissy van Gruns vanuit Mierlo. Ja. Jij hoorde dat fragment voorbij komen. En je denkt te weten over wie dat gaat. Hè? Zullen we het gewoon eens even gaan controleren voor het prijzenpakket? Ja, dus het fragment goed. Vanochtend in Spraakmakers, over wie ging het? Ik heb niet verstaan. Over wie ging dat, dat fragmentje wat we daar straks lieten horen? Oh, Willem-Alexander. Ja, de koning, hè? Ja. Het ging over de afschaffing van de belastingvrijstelling die de koning nog steeds heeft. Ja. Het spel kaarten heb je binnen. Dan gaan we naar de volgende vraag. Kamerlid Joost Sneller is initiatiefnemer van het voorstel voor de afschaffing van de belastingvrijstelling van de koning. Namens welke partij is hij Kamerlid? VVD. Ja, ik dacht, zat te wachten op de zoomer, want dat is fout. Oh. Het is D66. Oh, sorry. Ja, ja. Hij heeft samen met de SP en de Partij voor de Dieren een motie ingediend over deze kwestie. Dan vraag 3. Prinses Amalia is volgens de grondwet ook vrijgesteld van het betalen van belasting. Haar twee zussen, die moeten wel gewoon belasting betalen. Hoe heet het jongste zusje van Amalia? Je mag kiezen tussen Alexia en Ariane. Ariana. Ariana is goed. Ah ja, ik dacht, ik help een klein beetje mee. Ja, het zijn allebei aard. Ja, ze zijn bijna niet uit elkaar te houden. Ik vind het ook lastig. 2 prijzen voor jou, Sissy. Doe er je voordeel mee en draag het met trots allemaal in Mierlo. En hou hem op Radio 1. Oké, dankjewel. Fijne woensdag. Hoi, hoi. Ik ga snel naar Hans van der Steeg, want die presenteert zometeen Geld of Je Leven hier op NPO Radio 1. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Goedemiddag. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de werkende Nederlanders persoonlijk geluk, jawel, en vrije tijd en mentale gezondheid veel belangrijker vindt dan veel en hard werken voor een goede carrière en misschien een hoger inkomen. Ze kiezen dus niet voor geld, maar voor leven zou je kunnen zeggen. Prachtige tekst al, zeg ik het zelf. Vooral generatie Z, geboren zeg maar na 2000 zo'n beetje, is dit heel belangrijk. Blijkt nu uit nieuw onderzoek van Randstad. Gaan we zo over praten. Ik vind het wel mooi, hoor. Kijk, ik zit hier voor het applaus. Dat weet jij ook. Als jij mij aan het eind van de dag vraagt, wat heb je liever, het geld of het applaus? Dan kies ik toch wel het geld. Ja. Morgen in de villa, Jo-Janneke van den Bos, die is de gast. Hij zorgt ervoor dat woningcorporaties weeskinderen niet meer zomaar uit huis kunnen zetten. Ilke van Ark is journalist bij Follow the Money, maakte een spannende podcast over een zorgfraudeur. Noralee Schoenmaker is al jaren solo onderweg met haar motor, beleeft veel avonturen onderweg. En zij stalt die motor morgen eventjes naast de villa om erover te vertellen. En terug naar toen, dan gaan we terug naar 2011. En ik praat dan met de moeder van Brandon, misschien kunt u zich dat nog herinneren, hoofdpersoon in een EO-documentaire. En daarin zagen we hoe die jongen was vastgeketend in een zorginstelling. Dat morgen in de villa. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Mooi dat je er bent, want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Dit is vakantie in Spanje volgens Eliza Was Here. Op ontdekking langs de kust van Andalusië, spontaan uitgenodigd worden voor de beste paella ooit. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het.